bądź i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 czerwca, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Polacy odpadają z Mistrzostw Świata w Rosji, przegrali z Kolumbią 0-3. Za chwilę głos trenera na wałki kibiców. W Turcji głosy policzone, wygrywa urzędujący prezydent. Przeciwnik był lepszy, mówi trener biało-czerwonych Adam Nawałka. Polacy przegrali w Kazaniu z Kolumbią 0-3. Na konferencji prasowej Nawałka tłumaczył, że Kolumbia to groźny przeciwnik, ma wybitnych piłkarzy i okazała się lepsza. Wyglądało to dobrze, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne. Dzisiaj to przeciwnik był lepszy, jeżeli chodzi o jakość rozegrania, utrzymania się przy piłce i myślę, że przede wszystkim pod tym względem byliśmy drużyną, która nie dorównała kroku Kolumbii. Kapitan drużyny Robert Lewandowski mówił w TVP, że piłkarzy nie było stać na więcej. To nie jest tak, że przegraliśmy minimalnie, więc walczyliśmy jak najlepiej, ale na ten moment nic więcej nie mogliśmy zrobić. Myślę, że wiele rzeczy dzisiaj w ogóle na tym mundialu nie funkcjonowało tak, jak powinno, ale też jak nie masz czego, to ciężko cokolwiek czasami zrobić i niestety osamotniony, walczyliśmy, ja też walczyłem, robiłem wszystko, ale samą walką meczu się nie wygra na mundialu, trzeba tą jakość dołożyć, a zdecydowanie tej jakości było za mało. Był to drugi mecz reprezentacji na mundialu, pierwszy Polska przegrała z Senegalem 1-2, ostatni mecz zagra w czwartek z Japonią. Stało się trudno, głowa do góry, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Przestrzegam trzech zasad. Obiecałem naszym, że będę z nimi, więc nie krytykuję. Cieszę się z sukcesów i chwalę, ale jeśli jest za co, nigdy nie załamuję rąk, wyciągam wnioski, bo jutro też jest dzień i trzeba iść do przodu, dodał prezydent. Jeszcze głos kibiców z centrum Warszawy, którzy do końca wierzyli w zwycięstwo biało-czerwonych. No jestem bardzo rozczarowany, ponieważ uważałem jednak, że tym meczem uda nam się przełamać tą samą pasę, którą zaczęliśmy. No cóż, bywa, taka jest piłka. No. Mam nadzieję, że już za dwa lata na Euro coś pokażemy. Cały czas wierzę w tę reprezentację. Byłyśmy pozytywnie nastawione i liczyłyśmy na zwycięstwo całym sercem, a niestety wyszło jak wyszło. Ale czekamy za 4 lata. Może się uda. Nie chcę zarzucać nic drużynie. Starali się, widać, że była walka, ale chyba Kolumbia znacznie była lepsza od nas i fizycznie, i mieli pomysł na grę. No trochę serce jest za kadrą, tak? Ale no wynik chyba sam mówi za siebie. To jeszcze przypomnijmy, że dla obu zespołów był to mecz o wszystko. Biało-czerwoni na inaugurację przegrali 1-2 z Senegalem. Podobnie jak Kolumbia z Japonią, po kolejnym przegranym spotkaniu polska drużyna zagra już tylko mecz o honor z Japonią. Urzędujący prezydent Recep Tayyip Erdoğan wygrał przyspieszone wybory prezydenckie ze Stambułu. Specjalny wysłannik Polskiego Radia. Według informacji tureckiej agencji prasowej Anadolu, Recep Tayyip Erdoğan po przeliczeniu 96% głosów ma poparcie na poziomie 52%. To oznacza, że jest niemal pewne, że wygrywa wybory w pierwszej turze. Równocześnie jednak rządząca partia AKP może nie uzyskać większości w parlamencie. Potrzebne do tego miejsca najprawdopodobniej odbierze jej kurdyjskie ugrupowanie HDP, które przekroczyło 10% próg i wejdzie do parlamentu. Na ulicy Ankary i Stambułu już teraz wychodzą zwolennicy prezydenta Erdoğana. W miastach słychać klaksony samochodów, a na większych placach Turcy skandują z radości. Sam Recep Tayyip Erdoğan w krótkim wystąpieniu w siedzibie swojej partii AKP w Stambule podziękował za poparcie. Mówił, że mieszkańcy Turcji jednoznacznie opowiedzieli się za przekształceniem ustroju na system prezydencki. Daje on prezydentowi ogromną władzę, jednak jeśli spełnią się prognozy i rządząca partia nie będzie miała większości, to prezydent nie będzie w stanie skutecznie sprawować władzy. Recep Tayyip Erdoğan zaapelował też o jedność i pracę na rzecz przyszłości Turcji. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jeszcze protest przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Kilkadziesiąt osób manifestowało w obronie skazanego za terroryzm na 20 lat kolonii karnej ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa. Apelowano o jego uwolnienie. Sencow, który pochodzi z zaanektowanego przez Rosję Krymu, został aresztowany w Symferopolu, wywieziony do Rosji w maju 2014 roku. Nieco ponad rok później skazano go na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowanie zamachów na półwyspie. Reżyser odrzuca te oskarżenia, twierdzi, że postępowanie przeciwko niemu ma charakter polityczny. Od ponad miesiąca prowadzi w kolonii karnej protest głodowy, domaga się uwolnienia z rosyjskich więźnień kilkudziesięciu swoich rodaków. Jego stan zdrowia pogarsza się. To był serwis Trójki.

darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling, on the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Na pierwszy utwór pierwszy. Kiedy to było? 1970 rok. Zauważyli Państwo, ta płyta prawie nie trzeszczy mimo swoich lat. No dobrze. Black Sabbath. To był drugi album i Ozzy musiał polubić go bardzo, skoro i pierwszy utwór War Pigs i drugi na płycie Paranoid cały czas są w jego repertuarze. I myślę, że pojutrze w Krakowie będą obydwa. Ale dlaczego powiedziałem, że tłok? Nie tylko tłok na koncercie artysty Ozziego, ale również tłok, podejrzewam, na koncercie zespołu Bullet for My Valentine. Czy wiedzą Państwo, że ten zespół szykuje nową płytę? Nie słyszeli jej Państwo? Naprawdę? Bullet for My Valentine. Szykuje nową płytę. Utwory z tej płyty na pewno pojawią się na krakowskim koncercie pojutrze. Gravity, tak się nazywa ten album. Przesłuchałem dla Państwa go w całości i jeżeli mają Państwo jeszcze świeże uszy, to jeszcze jeden utwór, też mocny. Very Last Time. Bullet for My Valentine. Nowy album. Nie wiedziałem, że tak Państwo polubią. Czy mogę poszerzyć troszkę jeszcze o jeden utwór? Dobrze. Strona pierwsza, utwór pierwszy. Skeletons. Few will die. This is the feeling. tell the future, now scream it out. So fill your lungs, inhale the future, now scream it out. Release the pressure! For my Valentine. Pojutrze w Krakowie. I pojutrze w Krakowie Ozzy Osbourne. Kraków to ma szczęście. A w niedzielę, za tydzień o tej porze, to już będzie chyba po koncercie Deep Purple w Krakowie. Państwo zadali mi pytanie takie mimochodem. Kiedy był pierwszy koncert Black Sabbath, to znaczy Ozziego. Black Sabbath bez Ozziego był. A skąd wiem? Bo z okładki płyty się bilet wysunął. 15 maja 1994 roku w Zabrzu, hala widowiskowo-sportowa. Koncert był o 18. Gize Butler mi się podpisał wtedy na bilecie. Jeszcze taki pożółkły kawałek gazety się wysypał i tam jest napisane tak: sobotnia popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Tony Martin, wokalista legendarnego zespołu Black Sabbath, udzielił wywiadu i usłyszymy go w sobotnie. I dalej jest napisane: Black Sabbath za miesiąc wystąpi w Zabrzu. To było 16 kwietnia 1994 roku. To jest cały program. Nie wiem, czy z tego dnia, może z innego dnia, ale jest napisane tak. Nie uwierzą państwo. 11.05. Odkurzane przeboje. Odkurzane? Tak było napisane? 11.15. Puls Trójki. 12.05. W tonacji. 13.10. Nad rzekami Babilonu. 13.20. Powtórka z rozrywki. 14.05. Wiosenne popuri. 14.50. Top Klen. 15.05. Brum. 16.05. Zapraszamy. No proszę bardzo. Taki był 94 rok. Wiosna. Wiosenne popuri. Co teraz? W pół do. No to musi być muzyka różna i bardzo różniasta. Muzyka różna i różniasta z San Francisco, ale to polska muzyka, bo słyszeli państwo Dawida Sugalskiego, który występuje jako The Polish Ambassador i właśnie wydaje nową płytę. Dziadek Dawida przybył z Polski, osiedlił się w Filadelfii i tak. David nie mówi po polsku nic, no ale nazwisko jest popularne i pseudonim, który przyjął, polski ambasador, mówi bardzo wiele. To teraz skąd? No spróbujmy na przykład z Australii. To zespół All India Radio z Melbourne w Australii. Też nowa płyta. No i jeszcze jedna nowa płyta, którą rozpakowuję teraz, chociaż to nie jest album z ostatnich godzin, no ale nie pomieścił się ani przy poprzednim naszym spotkaniu, ani nawet dwa spotkania temu. A to zacny zespół, który, o ile dobrze pamiętam, jeszcze Tomek Beksiński państwu odtwarzał. Just the way I've always been. Tripping landmines I can't step around. And here we go again. I've never heard the car or seen the light. Ever spinning like a cog in the endless wheels of space and time. I'm gonna run. To zupełnie nowa płyta. Stocks Beard. Bulletproof, tak się nazywał ten utwór. No i teraz jestem Państwu winien już od pewnego czasu ciąg dalszy nagrania The Sea Within. Mind once so brilliant, fall from grace, that goes a million miles. Shine on. Się pięknie układa dzisiaj muzyka. Aż się nie chce wierzyć, że to są wszystko nowe płyty, a przecież powinien się już zacząć sezon ogórkowy. To jeszcze jedno takie nagranie poruszające. Płyty już rozpakowałem, więc rozpoznają Państwo od razu, a i sam utwór też Państwo rozpoznają. Pierwsza wersja dotarła do nas w 1972. Proszę bardzo. UK Subs. Oczywiście wiem, pamiętają Państwo ich tournée po Polsce, bo to przecież było kilkanaście koncertów. Wiosna 1983 roku, Republika. Niby jako otwierająca, ale tak, no, pamiętamy, co się wtedy działo. Republika i UK Subs. A tu ta nowa płyta i... Bo jemu też by się podobał ten utwór i ta wersja. Obiecałem o 40-fonii, ale przecież no nie zdążę. Bo zostało mi jedno nagranie, które musi zabrzmieć. Thank you.